To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. We Francji trwa druga tura wyborów prezydenckich. Śledztwo prokuratury w sprawie internetowej gry, w której może dochodzić do samookaleczeń albo samobójstw nastolatków, objęło już ponad 20 przypadków. Policja zatrzymała mężczyznę, który spowodował fałszywy alarm w pociągu. We Francji trwa druga tura wyborów prezydenckich. François Hollande zastąpi na stanowisku centrysta Emmanuel Macron albo kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Ostatnie sondaże dawały 20% przewagę Macronowi. Lokale wyborcze będą otwarte w całej Francji do 19, a w kilku największych miastach kraju do 20. I o tej godzinie zakończy się cisza wyborcza. Wtedy zostaną podane wstępne, szacunkowe wyniki drugiej tury. Francuskie władze obawiają się, że w trakcie drugiej tury wyborów może dojść do rozruchów i zamieszek. Dlatego wzmocniono środki bezpieczeństwa. Policja ma czuwać nie tylko nad tym, by lokale wyborcze funkcjonowały bez przeszkód, ale także nad spokojem na ulicach francuskich miast. Zmobilizowano dodatkowych 50 tysięcy policjantów i żandarmów. Śledztwo prokuratury w sprawie internetowej gry, w której może dochodzić do samookaleczeń albo samobójstw nastolatków, objęło ponad 20 przypadków z całego kraju. Poszkodowani to dzieci od 11 do 14 lat, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska. Natomiast żadna z osób pokrzywdzonych nie targnęła się skutecznie, oczywiście, na swoje życie. To nie jest kwestia skutecznego czynu pokrzywdzonego. Natomiast doszło do prób samookaleczeń u dzieci. To jest przedmiotem tego postępowania. Podobne postępowania prowadzi już kilka prokurator w kraju. Sprawą oprócz prokuratury interesują się też Rzecznik Praw Dziecka, MSWiA i Ministerstwo Cyfryzacji. Prokuratura Krajowa zwróciła się o pomoc do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Cyfryzacji o podjęcie działań na rzecz zablokowania stron internetowych, na których się znajduje. MEN rozesłało do kuratoriów list z ostrzeżeniem, które przekazano do szkół. Policja zatrzymała mężczyznę, który spowodował fałszywy alarm w pociągu. W nocy groził pasażerom pociągu Ustronie odpaleniem bomby. Maszynista zatrzymał skład w Nowym Dworze Mazowieckim. 40-letni sprawca zamieszania zachowywał się dziwnie i został zatrzymany, mówi aspirant Szymon Koźniewski z miejscowej policji. Mężczyzna był na razie utrudniony kontakt, a więc czekamy, aż będzie możliwość przesłuchania go. W tej chwili czekamy na wyniki toksykologii pod tym kątem, czy mężczyzna był pod wpływem alkoholu, czy być może pod wpływem środków odurzających. Koźniewski dodał, że fałszywy alarm spowodował znaczną zwłokę w podróży, bo na wszelki wypadek pasażerów trzeba było ewakuować z pociągu. Zostali przemieszczeni do pobliskiego ośrodka sportu i rekreacji na czas sprawdzania składu przez policyjnych pirotechników. Po sprawdzeniu składu na szczęście nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych. Przed godziną 6 pasażerowie powrócili do pociągu, który ruszył dalej. Pociąg Ustronie spodziewany jest w Kołobrzegu około godziny 13 za spowodowanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat więzienia. Prace nad projektem wykonawczym siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru TR Warszawa powinny zakończyć się za kilka tygodni. Ma on stanąć na placu Defilad nieopodal Pałacu Kultury i Nauki. Udało się załatwić kilka spraw reprywatyzacyjnych. Trochę udało się przesunąć do przodu na szachownicy spraw gruntowo-reprywatyzacyjnych, mówi wicedyrektor muzeum Marcel Andino-Veles. Liczymy, że te sprawy formalno, powiedzmy gruntowe, uda nam się w tym roku rozwiązać i jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu na budowę i do rozpoczęcia realnie budowy w przyszłym roku. Budynek powinien powstać w ciągu 4-5 lat. Obecnie muzeum działa w dwóch siedzibach, na Pańskiej i nad Wisłą w pawilonie. Muzeum nad Wisłą jest budynkiem jednak tymczasowym. Ono nie ukrywa tego. Jest to skromny budynek drewniany. On potem po naszej wyprowadzce jeszcze przez kilka lat może tutaj służyć Warszawie. Taka jest umowa z fundacją, która nam go użycza, że jeżeli władze Warszawy znajdą ciekawą propozycję na kilka lat, co tu może się mieścić związanego z kulturą, to fundacja Thyssen-Bornemisza Art Contemporary rozważy jeszcze kilkuletni okres dalszy przedłużenia działalności tego miejsca, a potem zostanie rozebrane. Architektem siedzib Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru TR Warszawa jest Amerykanin, architekt Thomas Pfeiffer. Pierwotnie prace na placu budowy miały się rozpocząć wiosną tego roku. To był serwis Trójki. Dzisiaj deszcz możliwy w całej Polsce, burze w Małopolsce i na Podkarpaciu. 9 stopni w Trójmieście, 12 w Toruniu, 14 w Warszawie i Łodzi, 15 we Wrocławiu, a 17 w Krakowie i Katowicach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 95 zł dla dwóch osób, dwa smartfony za 2 zł. Alcatel POP 4 i Lenovo K6 Note. Taniej łącznie aż o 646 zł. Szczegóły na play.pl. Play.

Nowe Trąby, czyli nowa płyta orkiestry Preservation Hall Jazz Band. Te poprzednie stały się też takim moim prywatnym małym przebojem, powracały w audycjach porannych. No a teraz mamy nową płytę. Płytę interesującą, bo tylko 7 tytułów, między nimi ten, który przed chwileczką przedstawiłem, czyli kompozycja Santiago. I w przeciwieństwie do poprzedniego albumu, to jest praktycznie w 90% płyta instrumentalna. Tam na tej poprzedniej było parę śpiewanych kawałków. Na tej właściwie jest jeden. I to potwierdza kierunek, który prowadzący ten zespół przybrali ostatnio, ponieważ niegdyś Preservation Hall Jazz Band kojarzył się z taką muzealną troszkę grupą starszych bardzo panów, którzy z ogromną radością i oczywiście artyzmem wykonują ten swój jazz. Natomiast teraz pojawiają się nowe kompozycje, pojawia się taki bardziej współczesny rys działalności zespołu. No i niektórym to przypada do gustu bardzo, choćby sądząc po sukcesie poprzedniego albumu. Ta nowa płyta nosi tytuł, również krótki, bardzo lakoniczny So It Is. No i słucha się tego, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, naturalnie z wielką przyjemnością. Dziś Państwo usłyszą jeszcze dwie pozycje, a w moich audycjach pewnie nowe trąby zagoszczą. Na razie jeszcze przed nami Lama Langa, a potem ten jedyny utwór z wokalem Bed, Preservation Hall Jazz Band. We'll be right back. Reservation Hall Jazz Band. No, naprawdę grają tak, że tylko można pozazdrościć. Staromodne to granie, ale jaka siła, jaka jest harmonia w tym wszystkim. Znakomite. Ale, zawsze musi być jakieś ale, no i w tej audycji też jest ale, które wynika z korespondencji, właściwie z tych listów, w których zawiedzeni są miłośnicy mocniejszego grania. No bo pretensja. Panie Wojtku, było country, była Imelda May, były starocie, są trąby, a gdzie grzałka? No, ja oczywiście komponuję te audycje różnie. Nie ma tak, że obowiązkowo musi być, a jeszcze szpulowiec był, no tak. Ale skoro się państwo dopominają, a skoro ja lubię ten zespół, no to dlaczego miałbym nie nadać piosenki Burn? Oh, tak się prawdę mówiąc zastanawiałem, co jeszcze nadać przed wyjściem Janka Chojnackiego do studia. Myślę sobie, może coś ze staroci, a może jakiegoś balladowca, ale znalazłem alibi. Natalia napisała: grzałka w taki dzień, a jeszcze taka rewelacja dużymi literami. Droga Natalio, dziękuję, bo teraz jestem rozgrzeszony. Raz jeszcze in this moment. In this moment z Los Angeles. Zakończyli moją część. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. będę walczył ze stereotypami w dzisiejszym odcinku. Takim stereotypem jest u nas hasło na przykład country. Jak mówię country, że to będzie artysta z tego kierunku, to znaczna część moich znajomych i przyjaciół, nawet tych, którzy no, rozumieją, na czym polega muzyka, to się troszkę krzywią i że lepiej może, żeby nie, albo że ich to nie interesuje. I potem jak przymuszę takiego albo taką, żeby posłuchali, że to jest takie country, które jest no, uniwersalne, bym powiedział. Że, i ten stereotyp jest do, myślę, do wytępienia dosyć prostą metodą. Nie należy się zrażać tym, że płyta jest na półce albo czy tam w sieci z nalepką country, tylko zapoznać się z twórczością artysty i może wtedy tak zwana, jak to ładnie mówię, optyka widzenia się zmienia. Little Bandit to jest zespół właśnie opatrzony taką nalepką country. Jego liderem jest, też się pięknie nazywa, Alex Caress, czyli można powiedzieć, że on jest Aleksander Pieszczota. I to jest taki gość, który robi coś na pograniczu country, rocka, pastiszu, dawnego popu. I są numery, w których udaje starego krunera, czyli takiego śpiewaka z pięknym głosem, który powoduje, że słuchaczom wilgotnieją oczy. I tak na przykład na nowej płycie grupy Little Bandit pan Caress śpiewa własną kompozycję Breakfast Alone. There's a longing in my heart. You wouldn't know, you don't remember. I should have known right from the start that you wouldn't play the part. Oh, it's sad. But I'll bet that it makes you feel better to toy with my pitiful heart. Go on, kiss me again and pretend we're just friends. What a fool I've been. Out in the world it's pretty hard, but you're not a nun locked in some abbey. It's hard to know just where to start. Well, I won't be very far. Oh, it's sad. But I'll bet that it makes you feel better to toy with my pitiful heart. Go on, kiss me again and pretend we're just friends. What a fool I've been. They say it's a foolish he has been, and you don't say, and you won't say that you love me. Oh, it's sad, but I'll bet that it makes you feel better. And pretend we're just friends. What a fool I've been. They say it's a fool. Się bardzo. Prawda? Ale oczywiście przymrużenie oka jest konieczne tutaj i potraktowanie tego jako pastiszu. Ja w tym moim wartkim potoku słów troszkę pomyliłem. Breakfast Alone to jest tytuł albumu, a ta piosenka oczywiście nosiła tytuł Beautiful Heart. No i teraz, walcząc z tymi stereotypami, kolejna maleńka dawka muzyki country. Wystąpi Colt Ford, który z kolei kojarzy country tradycyjne z czymś, no, wydawałoby się zupełnie estetycznie nieprzystawalnym, czyli troszkę z rapem, troszkę z hip-hopem, z innymi jakimiś kierunkami muzycznymi, i teraz on wystąpi, a takim nawiązaniem do poprzednich moich kącików będzie tutaj udział Brada Paisleya, który wspólnie z Coltem Fordem wykonają utwór Looking for a Handout, a to wszystko z nowej płyty Colta Forda Love, Hope, Faith. Thing that might seem strange to y'all, get it down at the corner store, don't need no fancy mall. All the money in the world can't buy you happiness. It's the little things in life. Yeah, I'm just looking for a handout, girl that ain't scared to let her hair down. When we're riding around, she's turning me and the radio on, singing along when it plays our song. Yeah, she's proud of the man whose world revolves around. Find that certain one sitting right up here next to me. Even as the world goes by, she'll be my looking for a handout. Girl that ain't scared to let her hair down. When we're riding around, she's turning me and the radio on, singing along when it plays our song. Yeah, she's proud of the man whose world revolves around. The girl who's running her fingers through the wind. Soon as she for a while, ain't got no destination, just wanna see sunshine smile. I got my heaven with me, she's right here holding my hand, and with her fingertips she lets me know where I stand. For a handout, girl that ain't scared to let her hair down. When we're riding round, she's turning me and the radio on, singing along when it plays our song. Yeah, she's proud of the man whose world revolves around. The girl through the wind, soon as she can get the window down. I'm looking for a handout. I'm looking for a handout. I'm looking for a handout. For a handout. A teraz odwrócę troszkę tę sytuację, bo kiedyś doświadczyłem takiego oto przypadku, że grając komuś znajomemu muzykę artysty, który ewidentnie, oczywiście jest bluesmanem, zaprezentowałem utwór, w którym zabrzmiała tak zwana hawajska gitara. No to ten, łej, country mi puszczasz. No, to jest kolejny taki dowód na to, że wystarczy jeden element jakiś, który przywodzi na myśl jakiś określony kierunek i może zniechęcić. Niesłusznie. Proszę tak nie traktować muzyki współczesnej. A tym artystą, którego wtedy tak nieopatrznie zaprezentowałem, był niejaki Selwyn Birchwood, młody gitarzysta z Florydy, który teraz właśnie swoją nową płytkę zaprezentował światu. I tam nie dość, że pięknie gra i ładnie śpiewa, to jeszcze no, ma w sobie taki ładunek protestu politycznego. I oto jeden z przykładów. Utwór nosi tytuł Police State. Saying you got the right to remain silent. Seems they got the right law to remain violent. Gotta shake these shackles before it's too late, or we'll be trapped in a police state if we don't learn from history. Lord, it's bound to repeat. Take a look around you. What do you see? A nation buzzing with brutality. Saying you got the right to remain silent. Seems they got the right law to remain violent. Gotta shake these shackles before it's too late, or we'll be trapped in a police state. Can't ignore the headlines. Citizens getting beat, can't help but wonder who's policing the police. How does this happen in the land of the free? Got us heated up and mad enough to protest it in the streets. And you got the right to remain silent. It seems they got the right law to remain violent. Gotta shake these shackles before it's too late. Trapped in a police state. Black, I'm not talking about white. I just want to do my part to bring the darkness to the light. I'm not talking about left, I don't want to hear about right. I'm talking about wrong and right and the sacrifice of innocent human life with the right to remain silent. Seems they got the right law to remain violent. You gotta shake these shackles before it's too late, or we'll be trapped in a police state. Oh, we'll be trapped in a police state. Oh, we'll be trapped in a police state. Marsz. I teraz zmienimy znowu nastrój, ale też po to, żeby kontynuować moją tyradę na temat stereotypów. Otóż Diana Krall. Oj, będziesz mi jazz puszczał. No to ja teraz puszczę wam taki jazz, że aż strach, bo na nowej płycie ona zamieściła kilka pięknych, starych piosenek po prostu. Między innymi jedna z moich ukochanych, to najbardziej chyba Franka Hayfielda lubiłem, I'm Confessing That I Love You, Diana Krall. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you, honest I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you'll know you'll grieve me. All in life on you depends. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over again. I'm confessing that I love you. O tym Hayfieldzie wspomniałem i to jest tak, że on rzeczywiście był, jeżeli można mówić o takich wpływach, no pod wpływem muzyki country jednak był Hayfield traktowany przynajmniej w Wielkiej Brytanii. No i ten sam utwór wykonany przez Diana Krall jest typowym przejawem takiego krunerstwa w wykonaniu kobiecy. Nie wiem, czy kobieta może być krunerką? No ja myślę, że może. Przecież dlaczego tylko mężczyznom dawać ten... Ale nie spotkałem się, szczerze mówiąc, z takim określeniem. Może jestem pionierem tego określenia. Sprawdzimy w Wikipedii. Teraz wystąpią też artyści, którzy są zupełnie niemożliwi do jednoznacznego zakwalifikowania i zalejblowania, że tak powiem, czyli Taj Mahal i Keb Mo, którzy wspólnymi siłami nagrali album zatytułowany po prostu Taj Mo. Oni oscylują w swojej własnej twórczości zawsze między folkiem, bluesem, rockiem, muzyką etniczną. No i to też udało im się w tym wspólnym przedsięwzięciu wykonać. Chociaż wtedy, kiedy zjednoczyli już tak na dobre swoje siły, to dodali do tego jeszcze troszkę takiego zwykłego popu. No, ale przyjemnie się tego bardzo słucha. Oto Taj Mahal i Keb Mo w utworze She Knows How to Rock Me. Szybciutko tylko powiem, że na koniec wystąpią North Mississippi All Stars w utworze zatytułowanym You Got to Move. A ja powiem goodbye.